Mihaela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Ion Iliescu a fost pus oficial sub acuzare pentru crime împotriva umanității în dosarul Revoluției. Este unul dintre principalii vinovați de după 22 decembrie și cu certitudine principalul beneficiar al crimelor de după 22 decembrie. Trecutul nu ar trebui dezgropat, spunea Ion Iliescu acum 2 ani la redeschiderea dosarelor Revoluției și Mineriadei. A fost un moment de istorie, cu părțile bune și cu părți mai puțin bune. Am trecut peste ele, am depășit. Ce rost are să dezgropăm așa? Acum să stăm să toți plângem morți în loc să tragem concluziile politice adecvate. Parlamentarii au plecat în vacanță și anul acesta i-au uitat pe eroii Revoluției. Tradiția s-a întrerupt în anul centenar, remarcă revoluționarii. Greva astăzi în transportul feroviar din Spania, proteste în Barcelona. De partea franceză, Vestele Galbene intenționează să blocheze artere rutiere pe toată durata weekendului. Secretarul american al apărării și-a anunțat demisia la o zi după ce Donald Trump a ordonat retragerea militarilor americani din Siria. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. Este cod galben de ceață cu depuneri de chiciură până la ora 14 în mai multe localități din județ. Cele Vaslui, Bacău, Vrancea, Neamț, Galați și Iași. Cresc puțin temperaturile astăzi, mai ales în vest, centru și în zonele de deal, unde cerul va fi variabil. Spre seară, în nord-vestul teritoriului va ploua, iar la munte vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La exact 29 de ani de la Revoluție, fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost pus sub acuzare pentru crime împotriva umanității în dosarul evenimentelor din decembrie 89. Inculpat în același dosar e și Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru în primul guvern de după 89, actual șef al Institutului Revoluției din decembrie. Cu detalii, Anca Simina. Ancheta îl indică pe Ion Iliescu ca fiind cel care a dezinformat în mod direct prin aparițiile televizate din decembrie 1989, a generat psihoza terorismului și a participat la dezinformarea și diversiunea pentru executarea cuplului Ceaușescu. Ion Iliescu este aici, este viu, să-l ascultăm. Noi trebuie să depășim acest moment dificil al vacuumului de putere, acestei eliberări de un regim dezmit. Mai mult, nu ar fi stopat diversiunea unor șefe armatei, deși ar fi putut o face, mai arată procurorii. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de Ion Iliescu, atunci membru și președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, a fost dispusă de secția militară pe 18 decembrie. Inculpații în același dosar sunt de asemenea Gelu Voican Voiculescu și Emil Cicod Dumitrescu, toți pentru infracțiuni contra umanității. Procurorii spun că grupul de decizie politico-militară al Consiliului Frontului Salvării Naționale, condus atunci de Ion Iliescu, este cel care a avut întreaga putere și comandă a armatei după 22 decembrie 1989, ora 16. În aceeași seară a început inducerea în eroare pe scară largă a populației prin instaurarea unei adevărate psihoze a terorismului, care a dus la trageri haotice. S-au tras peste 12 milioane de cartușe și 862 de oameni au murit după această dată. 2150 au fost răniți și alte câteva mii vătămați psihic, mai spun procurorii. Inculparea lui Ion Iliescu în dosarul Revoluției nu este însă o surpriză. Recent, procurorul general Augustin Lazăr spunea public că speră ca până la finalul acestui an să fie finalizată ancheta. Ion Iliescu nu va fi însă trimis imediat în judecată. Se va întâmpla după ce procurorii vor redacta actul de inculpare. Primele reacții după ce s-a aflat de inculparea lui Ion Iliescu și a mai multor apropiaței săi din echipa care preluase puterea în 89, procurorul Dan Voinea, care s-a ocupat inițial de dosarul Revoluției. Infracțiunile pentru care s-a început urmărirea penală sunt infracțiuni contra umanității. De ce sunt infracțiuni contra umanității? Pentru că acolo sunt prevăzute aceste elemente care constituie, dacă vreți, conținutul acestor infracțiuni, lipsirea de libertate, uciderea, rănirea celor adversarilor politici, a celor care sunt căzuți sub puterea adversarului politic. Asta s-a întâmplat cu victimele din decembrie 89. Au căzut sub puterea adversarului politic, de asta este încadrare juridică la infracțiuni contra umanității. La rândul său, liderul asociației 21 decembrie 1989, Teodor Mărieș, consideră decizia anchetatorilor firească pentru că Ion Iliescu ar fi fost cel care a beneficiat de toate acțiunile împotriva populației. Este unul dintre principalii vinovați de după 22 decembrie și cu certitudine principalul beneficiar al crimelor de după 22 decembrie. Astăzi pot să vă spun ce hotărâre a luat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în sensul că după 22 decembrie și până în 22 decembrie și continuăm până în 13-15 iunie 90, în România s-au petrecut fapte contra umanității. Adică autoritățile statului au reprimat permanent demonstranții ce doreau să se desprindă dintr-un regim totalitar pe unul democratic. De asemenea, reprezentantul revoluționarilor din 1989 speră ca de această dată puterea politică să nu intervină și procesele să fie duse până la capăt. Precizările vin după ce anchetele anterioare au fost ani în șir tergiversate, blocate și chiar închise. Să nu se implice structurile care au deținut arme de foc în decembrie 89 și a căror oameni, o parte dintre ei au tras atunci, au și dețin astăzi funcții și grade extrem de importante în toate structurile de forță, ei să nu se implice, să lase procurorii militari să facă acest dosar. Multiplele decizii CEDO obligă statul român la finalizarea dosarului. Or, România a semnat convenția încă din 1994 și, practic, aici, în acest dosar, nu există, așa cum invocă unii dintre inculpați, implicare politică. Mai multe organizații au cerut parchetului general să ancheteze și alte crime ale regimului comunist din 1945 până în 1989, dincolo de judecarea unor torționari. Trecutul nu ar trebui dezgropat, spune Ion Iliescu acum 2 ani la redeschiderea dosarelor Revoluției și Mineria Dei. Fostul președinte e de părere că analizele ar trebui făcute de istorici, nu de procuratură. Nu știu cui slujește așa ceva. Îl minte, nu e o problemă. Dar pusă sub acest aspect, deci luarea la întrebări și analize pe plan judiciar, a fost un moment de istorie, cu părțile bune și cu părți mai puțin bune. Am trecut peste ele, am depășit. Ce rost are să dezgrupăm așa? Urmașii victimelor de atunci spun că n-au trecut peste evenimentele astea. Bun, asta eu înțeleg pe cei care au avut pierdere. Acum să stăm să toți plângem morții în loc să tragem concluziile politice adecvate pentru tot procesul de dezvoltare a societății. Un an mai târziu, în martie 2017, Ion Iliescu era audiat la parchetul Instanței Supreme în dosarul Revoluției. Vă considerați vinovat de ceea ce s-a întâmplat? Pentru ce? Pentru ce s-a întâmplat la Revoluție? Pentru Revoluția Română? Vă rugăm, nu ne mai dați peste microfoane. Trebuie să aveți cât de cât discernământ. A fost un atac prestabilit, așa cum susțin procurorii? 21 decembrie 1989 a marcat începutul sfârșitului dictaturii ceaușiste. A fost ziua în care revoltele de la Timișoara s-au mutat în București. Liliana Nicolae reface șirul evenimentelor de atunci. Ora 10, piața Comitetului Central al Partidului Comunist Român era dominată de tablouri și pancarte comuniste. Ora 12 și 30 de minute. Ceaușescu vorbea despre nevoia imperativă de a apăra țara de atentatele cercurilor străine. În apărarea independenței! Primele huiduieli în momentul în care Nicolae Ceaușescu a anunțat că pensia va crește cu 100 de lei. Majorăm pensiile minime de la 800 la 900 lei. Marea adunare populară se transformase în mare revoltă populară. Alo! Alo! Liniște! Liniște, l-auziți! Nicolae Ceaușescu părăsește balconul Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Între timp, centrul Bucureștiului a fost ocupat de manifestanți. Au oprit și taburile și tanchetele. Ora 17, mor primii oameni. 13 tineri în apropierea Solidales. După lăsarea serii, piața universității este curățată. Bilanțul 49 de morți, 500 de răniți, iar peste 800 au fost încarcerați, torturați și bătuți la jilava. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. De astăzi, parlamentarii au intrat în vacanță și i-au uitat pe eroii Revoluției. Deși exista o tradiție ca legislativul să organizeze o ședință solemnă dedicată evenimentelor din decembrie 89, un simplu moment de reculegere propus de opoziție a întrerupt ieri certurile din Parlament. Are amănunte Mihai Bucureșteanu. În fiecare an, în decembrie, chiar în aceste zile, rememorăm destinul eroilor. Evenimentele de acum 29 de ani, considerate fie lovitură de stat mascată pe fondul unei revolte populare sincere, fie revoluție, erau comemorate în Parlament în fiecare an în ședință solemnă. Tradiția s-a întrerupt în anul centenar, remarcă Asociația 21 decembrie 1989. Câteva secunde au fost acordate victimelor din 89 ieri în timpul ședinței din Parlament dedicate moțiunii de cenzură. cenzură, la solicitarea opoziției. La Timișoara curgea sânge pentru că astăzi noi să putem trăi în libertate atâta cât mai avem. Solicit, stimați colegi, să păstrăm un moment de reculegere. Momentul solemn a fost urmat de un nou atac. În urmă cu 29 de ani am scăpat de Ceaușescu, am scăpat de Dracu și am dat de Taso, pe care îl cheamă astăzi Liviu Dragnea. Teodor Mărieș, liderul asociației 21 decembrie, amintește într-un interviu pentru București TV de faptul că foștii comuniști s-au camuflat și că nu e greu ca o dictatură să se instaleze din nou în România. Democrația trebuie apărată zi de zi. Niciodată încredere zero. Acest partid a dat permanent de-a lungul celor 29 de ani lideri precum Ion Iliescu, un Adrian Năstase, de care lumea era disperată pentru că simțea un soi de dictatură în comportamentul acestui individ, și a venit un Liviu Dragnea care pare mai hotărât și mai disperat decât toți cei care i-am enumerat până acum. Și în București au loc ceremonii astăzi. 21 decembrie însemna începutul revoluției din capitală, după ce pe 20 Timișoara devenise primul oraș liber de comunism. Între timp, poliția română și ministrul de interne, Carmen Dan, sunt aspru criticate de asociația 21 decembrie. Polițiștii au intervenit ieri în momentul în care un grup de revoluționari din Timișoara a ajuns în zona hașurată de lângă Troița din piața Universității din București. Revoluționarii veniseră în capitală ca să depună coroane. Agenții l-au cerut să se legitimeze, iar liderul asociației 21 decembrie a fost amendat în urma disputei cu polițiștii. Ascultați-mă puțin, mă lăsați, vorbesc cu colegii. Nu, dar nu vin, nu veni să-mi pinci. Îți fie amendat. Nu vă e rușine, mă, să mă amendați. Nu vă e rușine, mă, să mă amendați. Hai, mă, să dai, mă, niciun buletin. Las că plătesc eu amendă. Dacă ar amenda în ordine să mă amendeze azi dimineață și cu cocoși. Eroii Revoluției, vine miliția să amendeze, mă. Asta e respectul față de cetățean, față de contribuabil. Te duci și... Mă, v-a dat ordine să ne arestați? Mă, mă, cheamă că amendați să mă aresteze la ordinul lui Dragnea, mă. Voi cu PSD-ul vostru. La universitate veniseră rudele celor uciși în Timișoara în decembrie 89, ale căror trupuri au fost aduse în București, au fost arse, iar cenușa a fost aruncată la canal în Popeșle-Ordeni. 21 decembrie marchează încă un moment istoric pentru România. Bucureștiul preia astăzi simbolic conducerea Consiliului Uniunii Europene. Cancelarul Austriei vine în București pentru a preda ștafeta. Cum s-au pregătit președintele și premierul, ne spune Iorgu Ianuși. Sunt convinsă că toți ochii sunt ațintiți asupra României. 21 decembrie, dată cu importanță pentru români și începutul Revoluției din București din 1989, se încarcă acum și cu o altă semnificație. Vom prelua în mod simbolic de la Cancelarul Federal al Austriei președinția. Președintele și premierul și-au promis la Palatul Victoria ca din ianuarie până în iunie anul viitor pe teme europene să colaboreze. Doamna premier a amintit cum se împart rolurile. Primul ministru va fi cel care conduce președinția Consiliului Uniunii Europene, iar președintele României este cel care participă la Consiliul European. Ce vor face liderii români ca președinții ai Consiliului Uniunii? La Bruxelles trebuie să gestioneze sute de reuniuni și relațiile cu reprezentanții tuturor țărilor membre, inclusiv activitatea în 200 de grupuri de lucru și zeci de întâlniri cu Parlamentul European. Miniștrii s-au antrenat în ultimele 6 luni cât Austria se afla la butoane, susține șefa guvernului. Miniștrii guvernului au deținut președinția din umbră pe timpul președinției austriece, tocmai pentru a putea face o trecere lină. În țară se estimează că timp de 6 luni vor fi organizate aproape 200 de evenimente, inclusiv reuniuni informale între liderii țărilor membre. Important este summitul de la Sibiu. După NATO și aderarea la Uniunea Europeană, cred că acesta este proiectul major pentru țară. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mergem acum în Valea Jiului, unde sindicatele din minerit sunt îngrijorate de o eventuală impozitare a cifrei de afacere a companiilor din energie. O astfel de măsură va avea ca efect falimentul acestora, avertizează sindicaliștii. Transmite Marius Mitrache. Liderii sindicatului Muntele, reprezentativ la nivelul complexului energetic Hunedoara, își arată îngrijorarea și dezacordul în ceea ce privește o eventuală aplicare a impozitării cifrei de afaceri a companiilor energetice. Darius Câmpean, președintele sindicatului, spune că aplicarea acestei măsuri va duce la blocarea activității companiilor energetice pe bază de cărbune și implicit la blocarea sistemului energetic, știind fiind că energia produsă pe bază de cărbune reprezintă aproximativ 30% din totalul energiei electrice electrice produsă în sistemul energetic. Darius Câmpean susține că producătorii pe bază de cărbune au situații financiare extrem de fragile, iar o suprataxare a acestora poate duce la falimentul lor. De la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. În Telorman, bărbatul infectat cu o bacterie periculoasă și